Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 lutego, jest 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny świetny występ Piotra Żyły. Nasz skoczek zajął trzecie miejsce w Willingen. Prezydent Francji potępił antysemickie hasła wykrzykiwane podczas protestu żółtych kamizelek. W tym serwisie także Podkarpacie i 40. Biesiada teatralna. Na początek wracamy do kolejnego dobrego występu Piotra Żyły. Nasz skoczek zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w niemieckim Willingen. Zawody wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, dla którego było to 11 zwycięstwo w tym sezonie. Zdaniem mistrza olimpijskiego z Sapporo Wojciecha Fortuny to kolejny dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Miejsce Piotrka Żyły to już nie czwarte, czyli to jest wielki sukces. Jest bardzo dobrze. Z konkursu na konkurs jest coraz lepszy. To jest rutyniarz, to jest doświadczony skoczek i może on właśnie być też mistrzem świata, bo był tak typowany. Jest bardzo dobrze, niech skaczą tak jak skaczą. Może w końcu i Mazurka zagrają na następnych zawodach. Dziś dobrze skakali też pozostali Polacy. Dawid Kubacki był piąty, Kamil Stoch ostatecznie ukończył zawody na siódmym miejscu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pewnie prowadzi Kobayashi, ma 475 punktów więcej od Stocha. Trzeci jest Stefan Kraft, Piotr Żyła czwarty, a Dawid Kubacki piąty. Prezydent Francji potępił antysemickie hasła wykrzykiwane podczas protestu ruchu żółtych kamizelek w Paryżu. Emmanuel Macron napisał na Twitterze: antysemickie obelgi są absolutną negacją tego, czym jesteśmy i co czyni nas wielkim narodem. Nie będziemy tego tolerować. Śledztwo w sprawie grupy protestujących, którzy wykrzykiwali obelgi, wszczęła już prokuratura. Protesty żółtych kamizelek po raz pierwszy zorganizowano w niedzielę. Do tej pory ruch demonstrował tylko w soboty. Manifestacje przeciwników Emmanuela Macrona przyciągają coraz mniej osób. Według francuskiego MSW we wczorajszym proteście wzięło udział 41 tysięcy osób, o 10 tysięcy mniej niż przed tygodniem. Wstrzymania protestów domaga się ponad połowa ankietowanych Francuzów. I wracamy do kraju. Znani są już zwycięzcy 40. Biesiady Teatralnej Festiwalu Amatorskich Zespołów Teatralnych Małych Form w Choryńcu-Zdroju. Złoty Róg Króla Jana otrzymał Teatr Persyflaż z Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie. Młodzi artyści zaprezentowali spektakl za kulisami według opowiadań Antoniego Czechowa. Do wielmożnego Jakowa Wasilicza. A nazwisko? Staraliśmy się zrobić Czechowa po swojemu, przerysować te postacie. Doszliśmy do wniosku, że pomimo, że to jest odległy dla nas czas, kiedy Czechow tworzył, są ponadczasowe i możemy teraz odnaleźć w nich zwykłych ludzi. W kategorii indywidualnych dokonań twórczych Złotą Misą Borowiny uhonorowano Martę Pochrebny za monodram Słodka. Wykonawców oceniało czterech jurorów, przewodniczyła im aktorka filmowa i teatralna Magda Kumorek. Nigdy nie jest łatwe oceniać młodych ludzi, dlatego że ja przede wszystkim bardzo doceniam ich pasję i ta miłość do teatru to się wylewa właściwie z każdego kąta. Wiadomo, że poziom jest różny, wiadomo, że to, z czym oni tutaj przyjeżdżają, jest czasem autorskie, a czasem jest oparte albo wręcz jest inscenizacją jakiejś znanej sztuki. W związku z tym już to wytwarza pewien problem oceny. Ja oczywiście patrzę z mojego punktu widzenia, czyli z gry aktorskiej, z ruchu, ze słowa, ze znajomości tego, jak się gra na scenie. W Choryńcu-Zdroju na scenie od czwartku zaprezentowało się 16 amatorskich zespołów małych form teatralnych, m.in. z Warszawy, Lublina, Bolesławca, Bielska, Białej, Zielonej Góry, Jarosławia i słowackiej Kremnicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w całym kraju miejscami też i mgły. Maksymalnie 3 stopnie pokażą termometry nad morzem. Jutro mało chmur, a do tego bardzo ciepło, bo na południowym zachodzie może być nawet 14 stopni. Na wschodzie kraju tylko miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w supercenie. Tylko jutro pistacje 2,99 za 100 gramów, a zestaw dzbanek Duffy z akcesoriami 21,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A co by było, gdyby do każdej zaoszczędzonej przez Ciebie złotówki ktoś dorzucał coś od siebie? Oszczędziłbyś dużo szybciej i więcej. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, w których na bezpieczną przyszłość oszczędzasz razem z Twoim pracodawcą i państwem. trzech się zrzuca, ty korzystasz. Bo to tylko twoje pieniądze. W pełni prywatne i dziedziczone. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Za niebawem nowa płyta WW. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych. Poleca wydawnictwo Agora i Polskie Radio Trójka. Ja tańczę. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie gospodarzem wieczoru jest Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, wczoraj obchodziliśmy przez cały dzień i dziś też obchodzimy w Trójce 80. rocznicę urodzin Czesława Niemena. Myślę, że powiem tylko jedno zdanie, które pana Czesława znakomicie charakteryzuje. Wczoraj miałem przyjemność zagrać w radio Dziwny jest ten świat z Festiwalu Opolskiego, który rozpoczął się od tego, że pan Czesław podszedł do mikrofonu i powiedział tak: panie inżynierze, ja się sam będę miksował. I zaczął śpiewać. To mówi więcej o nim jako człowieku, osobowości, wielkim indywidualiście niż cokolwiek innego. Zmierzenie się z jego twórczością to jest prawdopodobnie największe wyzwanie w polskiej muzyce popularnej. Podjął się tego z ogromnym sukcesem Krzysztof Zalewski. Czas zacieśnia krąg istnienia mego. Dzień za dniem ucieka dalej, dalej, dalej. Mych złudnych pragnień splot upada. Spraw komicznych omotani, omotani siecią. Wstyd mi za tych, co nie mając wstydu, zapomnieli, że u kresu groby nas zrównają. A wokół

ojca i syna, przemocy akty i najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Dają tęci, trują, gładią, psują, prawią. Agenci, konkurenci, popiją się z niechęci, otrują, gładią, popsują, naprawią. Na wyżynach, uśmierzone tempo, rywalizacja broni, na rzecz pokoju i na ironię. Szybciutko się wetnę, bo pewnie skończymy gdzieś w połowie jakiejś piosenki, więc chciałem tylko zaznaczyć, że bardzo jestem szczęśliwy, dumny, że mogę z takimi znakomitymi muzykami grać, więc tak nietypowo w środku koncertu przedstawię ich. Mateusz Waśkiewicz na gitarze. Jarek Jóźwik na instrumentach klawiszowych. Pat Stawiński na basie. Kuba Staruszkiewicz na bębnach. Tomasz Duda na saksofonie oraz flecie. Oraz niezastąpione, najlepsze, najwybitniejsze, najpiękniejsze Paulina i Natalia Przybysz. Jeszcze Jarosław Jóźwik. Klawisz. Był Jarosław. Przepraszam, miałem zaburzenie. Ale ma dwa klawisze, więc można dwukrotnie przedstawić. Jarosław Jóźwik na drugich instrumentach klawiszowych również. pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. chciałbym wieczność całą. Był napój szczęścia usztami. Gdzie bym patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca, grono białe twoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodką, marząc o niebie, który mnie niesie w objęcie do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. jest i stanów stan. Jako wieża nad płaskie domy, stercząca w chmury, stercząca w chmury.